أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. اس بڑی آیاتوں کے ثم ارسلنا موسى وأخاه هارون بیا اللہ دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام نا اشارہ دی خبر تکی ما مخ کی مویلیو چی سنگ دا مسئلہ دا عقل نصابت دا نداس دا مسئلہ دا نقل نمصابت دا عقل نے مسئلہ ثابت اکڑا چی اللہ یو دے پخپل ذات او صفاتو کی دا نقل نم اللہ دا مسئلہ ثابتی چوگر موسیٰ علیہ السلام تا کہ فرعون تراغلے دے او داغ سرے بحث مباعثہ کڑی دا او دا رنگی داغ سرے مناظرے و مقابلے کڑی دی نو دا سر پارا صرف او صرف دا دی مسئلے دا منلو دا پارا چھے موسیٰ علیہ السلام اللہ یو منلو بخبل ذات و صفاتو کے او دعوت ورکڑو فرعون تا چھے ٹول اقسام دا عبادت اللہ لو کے ناغوی زان غٹو گنلو انکار اکڑو نا اللہ رب العزت دلیل نقلی ذکر کئی ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا رولے گل مونگا موسی علیہ الصلوۃ والسلام واخاه اورور دد هارون هارون علیہ الصلوۃ والسلام لکہ موسی علیہ السلام تے جکل کوئی تور کے حکم اوشو اذهب الى فرعون انه طغى لارش فرعون تا زکاغ سرکش شوے دے و بیان و توکا موسیٰ علیہ السلام تو سلام سوال کئی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدت من لسانی یفقہ قولی او دغرنگی سوال کئی جی اللہ مال زمان رور وزیر مقرر کے معاون مقرر کے چی ما سر زمان دا کار سر طور سی اللہ زمان سر پدی کار کے شامل کی چی دوان لڑ شو فرعون تا نو اللہ پیغام اولی گلو حضرت ہارون علیہ السلام پسے دوان یوزیشو او فرعون تا لاڑل نو اللہ ددغ بیان کئی ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بیا رولی گلومنگ موسیٰ علیہ السلام اورور دد ہارون علیہ السلام بیا یا تینا اخبل احکام سرا وسلطان مبین او بدلیل خکار سرا راتلی و دکڑی و پاغ سیفو باندی سیفی صحف ابراہیم و موسیٰ سیفی د ابراہیم علیہ السلام او د موسیٰ علیہ السلام نو آغا سیفی و تروڑی دی او داغی بیانی و تکڑی دی او دغرنگی دلیل اخکارا مراد تینا آغا معجزان د حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی معجزان داغا اجدہا والا چه امسا به او غرزولا و داغین ما امسا به او غرزولا و داغین با مار جوڑ شو اجدہا بچه جوڑ شو او چه لاز بیترخ کی ورکو رو بے ویستو ناغا با تک سپین شو لاز بے پڑک و حلو نو دغا آغا دلائلو او دغا آغا نخوی دا دوانو دا پیغمبرے چاہتمی واللہ وی رولے گل الہ فرعون و ملئیہی فرعون تا و سرداران و داغتا راغلے دے و بانسات مسئلہ بیانی افضل الجہادی کلمت الحق عند سلطان الجائر افضل جہاد دارے چه سڑے د ظالم بانسان روان دے دا حق کلمہ ہوئی دا انسان بیانو کی دا حق بیانو کی موسیٰ علیہ السلام راضی و فرعون تا مسئلہ بیانی او داغب دربان کے سردارانو وزیرانو مالدارانو چت خلق دا فرعونیانو اغیت بیان اکڑو فاستكبروا ناغوی زان غٹو گنلو زانی اوچتو گنلو زخم موسیٰ آغا خدا غی بکور کی لویشو دا فیرون ناغی خویل جدا یو قسم لزمون غلام دے او دیل آرا پاسی او منگت دا خبری کئی او بل بری اسرائیل دیر زلیل خلقو پدغ وقت کی او فیرونیانو زلیل کڑیو لگرست و بخبل باندی وی و قومهما لنا عابدون 47 کے دوی قوم بنی اسرائیل خو زمون غلامان دی زمون عبادت کئی مونگ تا سرخ کتا کئی نو مونگ دوی خبر سنگو ملو مونگ کو دی ندی رو چتیو فاستکبروا اغوی زان غٹو گنلو وکانو قوما عالین او دوی یو قوم زان اوچت گڑن کی زان تے اوچت ویلی زان اوچت اگنلو او انکار اکڑو او دغ بیاد زلت او د تباہ او د رسوائے سبب ہم گرزید لے دے شیطان ابلیس ولی زلید شو ورن آغا خو پا عبادت دا اللہ کی داسی یو حد ترسید لے چه ده فرشتو پا مجلس کی بکی ناستو پاسی دو احکم اللہ فرشتو توکو دے پاکی داخل واغستو خواغ زکر زلیل شو زکر رسوا شو او زکر اٹلی شو شو در قیامت پوری چه آغا تکبر اکو الوی اکڑا چه زخو ده آدم علیہ السلام نغوری ما زدور نپیدائی ما دے ده خط نپیداری دلتا دوین تکبر اکڑو حسم زان غٹ اگنی نا اللہ ولتا تر مرگ مرگ پوری توفیق نور کئی اعتراضون شور اکڑل فقالو نو ویلی دوی انؤمنو لبشرین آیت تصدیق اکمونگا دا دوتا نو سڑو مثل نانچ زمونگ پشاندی یا آیا تصدیق کو مونگا د دوتن انسانانو مثل نا چې زمونږ پشان دی دا خو زمونږ پرنګ انسانان دی زمونږ پرنګ خلق دی مونږ د دوی خبرو منو دا خو بډیرا د تاوان خبرای آیت نمبر 34 کې تاسو لوستیو ولئن اتواتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. زوزو بارزا اے مان اے آیت نمبر 34 کې تاسو لوستیو ولئن اتواتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. کرسان پرنګ دی یو انسان خبرم اومنلا نو دا خو د تاوان او د خسران خبره ده. تاوانی بشه دا چاویلی اغه مالدارانو نو دلته مې فقالو نؤمن لبشرین مثلنا نو ویل دی تصدیق وکومونګه د دوه تنو سړو مثلنا چې زمون پشان دی وقومه ما لنا عابدون او قوم د دوانو زمون عبادت کوون کی دی یعنی زمون غلامان دی. قوم بنی اسرائیل زمون غلامان دی او دی مونږ ته وای چې زمون خبر او منه دل خو پکار دی چې زمون خبر او منی ځکه مونږ بادشاہان یو مونږ آقایان یو دا خو زمون غلامان دی زمون نوکران او خادمان دی او دی وای چې زما خبر او منی. وقومه ما لنا عابدون بنی اسرائیل ذلیل نو خو دوی ذلیل کړو بنی اسرائیل غلامان نو خو فرعونیان ظلم کولو غلامان کړو ځکه وای وقومه ما لنا عابدون فکذبوهما نسبت د دروغ وکړه دې دوانو ته دوانه دروغجن کړل. امام زرکشی رحمت الله علیه البرهان کې ذکر کړي یو مبلغ د قران یو بیانون کلا یو بیانون کی جکل قران نوی ویلی نو اغل تبلیغ نه دی پکار بیان نه دی پکار زکه چې باغه به خلق اعتراض کوي نو دی به جواب څنګه کوي بلکې هر مبلغ له پکار دی چې دی اول قران وای زکه قران کې اعتراض هم خي او داغه جواب هم خي. قرآن کے اعتراض پا انبیاء شوے دے نو اللہ داغے جواب ہم کڑے دے نو کبدسو کے اعتراض کئی نو دبو ہم دغا جوابی بیا نزک وی وقوم و ما لنا عابدون نو اعتراض او داغے جواب فکذبو ما فکانو من المحلکین نو نسبت دروغ یکڑو دے دوانو تا دوانے دروغ جن کڑل فکانو من المحلکین نشدوی دا حلاک شونا اللہوی حلاک مکڑل برباد مکڑل. ولقد آتینا موسیٰ الکتابا او تحقیق سرا ورکڑ من موسیٰ علیہ السلام دا تورات کتاب مراتن تورات لعلهم يهتدون خامخانچ دوی سملار ممی. اللہ رب العزت فرمائی ولقد آتینا موسی الکتاب پتحقیق سرا ورکڑ امم موسیٰ علیہ السلام و سلام تا کتاب. مخ کی سور بقرہ 53 کتاب سلوستیو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ موسیٰ علیہ السلام تورات ورکڑے ہو او فرق کون کے کتابو دسد پارا خام خاج تاسو سم اللہ رومو میں دل تموی اللہ وی موسیٰ علیہ السلام لمی کتاب ورکڑے ہو مراد تینا تورات لعلهم یهتدون خام خاج دوی سم اللہ رومو میں او ہر یو دا اللہ کتاب پخپل خپل دور کی دا ہدایت سرچشمہ وا لکھوز دے دور کے قرآن دا ہدایت سرچشمہ دا یو تن کزان ہدایت یافتہ جوڑو لغاڑی نو پس بجوڑی گی پا قرآن بجوڑی گی ہدل للناس ہدل للمتقین قرآن دا طول و خلق دا پار ہدایت تے. اس بل دلیل نقلی دا عیسیٰ علیہ السلام و دا بی مریم نا وجعلنا ابن مریم و امہو چوبرا دے دوانو تا دے دوانو ملاوی زمار توحید بیان خلقو تکڑے دے چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم. آل عمران 53 کې تاسو لوستیو. عیسی علیہ السلام اعلان کوي الله زمام پالون کې دی استاد هم پالون کې دی نو د دې یو الله عبادت وکې تاسو بسم الله رومو مې ودانی غلار دا بدل تموي وجان نبنا مریم او ګرځول یو مونږ زوی د بی مریم څوک عیسی علیہ السلام و امه او مور د بی مریم آیتن نخا الله وی زما د دین نخی وی دلیل نقلی ته ذکر کئ چې دوانو هم د دې مسلې بیان کړي و اویناهما الی ربوتن او زه ور کړو مونږ دې دوانو ته الی ربوتن په طرف دا غ ډیر کې به جن شګو یو ډیر و اویناهما الی ربوتن او زه ور کړو مونږ دې دوانو ته الی ربوتن په طرف دا غ ډیر کې ذات قرار و معین چې خاوند د اوسېدو او د چینه و کله چې پوپ پکیو والے شو جبرئیل امین راغو او د بی مریم په گریوان کې پوک اوهل سور مریم کې تاسو لستیو الته تفصیل شو نو بیا هغه جدا شو د قوم نه او د غرنګ یو ډیر کې طرف ته لاړه نو الته یخ چینم بیدا او د غرنګ د کجورونی وی تازه تازه کجورې بکې وې هغه خوړو دا غوونه بس اسکر چې باندې کې بیا عیسی علیه صلوات و سلام پیدا شو نو وا ویناهما الی اودار دی صورت ربط ای صورت امتیاز خو دا بل ځکه نشته وا ویناهما الی ربوتن دلته غزه خې چې زه ورکړو مونږ دې دوانو ته په طرف دا غډې رکه چې خاوند د اوسېدو و معین او د چنیوا نو په دې آیاتونو کې الله دلایل نقلیه ذکر کړل د انبیاء کرامو نه چې څنګه دا مسله د عقل نه ثابته ده نو دا مسله د نقل نه هم ثابته ده. هر یو پیغمبر کراغلی نو دا الله د توحید بیان کړي او قوم ته د الله د توحید او د الله د عبادت دعوت ورکړې ده. نور انشاءالله بیا وایو.